राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 2 नवंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीरदाबादीतंबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमो श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु गुरुचरणे नमस्कार सर्वे महात्म्यो नम सर्वे नमो नम नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 12 शुक्रवार। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 12 शुक्रवार संवत 2058 कार्तिक कृष्ण एकम 12 शुक्रवार संवत 2058 राम। के मन में कोई बात हो तो याद करो। एक कोई माता जी पूछ रही हैं कि सच्चे हृदय से लगने के लिए आप कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है, खुलासा करने की कृपा करें। हमारे समझ में नहीं आया सच्चे हृदय से लगना क्या है। जैसे अपने पुत्र को आप पुत्र मानते हो भीतर से, पुत्र है मेरा, इसलिए भगवान को अपना माने। जैसे पति को अपना पति मानते हो, भाई को अपना भाई मानते हो भीतर से, वो सच्चे हृदय से है, नकली अपना नहीं है। अपनी माँ को माँ मानते हो तो उसमें नकली अपना नहीं है। अपने पिता को पिता मानते हो ऐसे मानो सच्चे हृदय से। ऊपर से माना तो याद नहीं आता, दोनों की पहचान ही है कसौटी। ऊपर से माना हुआ याद नहीं रहता, अरे भीतर से माना हुआ भूल नहीं होती, ये कसौटी है उसकी। ऊपर का माना हुआ याद रखे तो याद रहता, याद रखे नहीं तो याद नहीं रहता। अरे भीतर से माना हुआ भाई दिन भर याद मत करो, आठ भर याद मत करो, याद करे तो वैसा का वैसा दिखता है। वो सच्चा माना हुआ हृदय से माना हुआ। अपनी माँ माँ ही दिखेगी, दिन भर याद करते रहो, परंतु जब याद करे तो माँ ही दिखेगी। ये कौन है, मेरी माँ है। तो सच्चे से हृदय में याद किया हुआ ये संबंध है। आप बात मैं कही थी कि याद रखे उनकी अपेक्षा संबंध का लेना बढ़िया है। संबंध कैसा, कि जैसा अपने पिता का संबंध है, हमारे पिताजी है, केवल मान्यता है। पिता को देखा नहीं किसी ने, पिता को किसी ने नहीं देखा है। पिता बना जिस समय वो पिता बना है, वो देखा नहीं किसी ने, पैदा ही नहीं हुआ कैसे देखा। माँ के समय पूरा बन गया था, माँ के जहां मेरा जन्म हुआ, आपका किसी का जन्म हुआ, तो उस समय शरीर पूरा बन गया था। पूरा बढ़ने पर किसी को याद में तो बताओ कि माँ से इस समय जन्मा हूं, कृष्ण को भी याद थे, कृष्ण को याद नहीं है। कृष्ण को याद हो तो बताओ, कि मेरे भाइयों को, भाइयों को कृष्ण को याद हो तो बताओ कि माँ कैसे मेरा जन्म हुआ। पगों जन्म में, हाथों जन्म में, दोनों जन्म होता है, हाथ ही हो इन हाथ और निकलता ही हो हाथ सहित, और पैरों से निकलता है तो पैरों से, दोनों होता है, पैरों से निकलने वाले में विशेषता होती है, ऐसे दोनों होता है। मैं किसी को याद में तो बताओ, पूरा शरीर बनेगा, पिता के संबंध शरीर बनाए, पानी की बूंद थी बनाई की बूंद थी, याद कैसे बने। पर माँ के जन्म होने पर तो पूरा बढ़ा गया शरीर, पर याद किसी को नहीं है। कोई कोई याद हो बताओ, मेरे को याद है, माई हमें से कही को कोई बताओ, भाई हमें से बताओ कि मेरे को याद है माँ के जन्म। क्यों मानते हैं, मान्यता के सिवाय किसी को अनुभव नहीं है, किसी को नहीं अनुभव, बताओ अनुभव बताओ। बालकपण में कोई से संबंध नहीं था हमारा। अब ध्यान देना है, बात मार्मिक बात बता, मार्मिक बात बताता हूँ, सच्चे हृदय से कैसे माने वो बात प्रश्न है ना, उसका उत्तर देता हूँ। बालकपण में किसी को मानता नहीं था, माँ को माँ में ही मानता था, पता ही नहीं माँ कौन है, ये पता नहीं था, भाई कौन है, पिता कौन है, मानता नहीं था। पीछे कुछ समझने लगा तो लोगों ने कहा ये माँ है, मैंने माना कि मेरी माँ है, माना है, तो वो माना हुआ, वो माना हुआ बस बस भाई बंधु माना, ये मेरी जाति के है। उसके बाद भाई ब्याह हुआ, ब्याह हुआ तो उस लड़की को अपने से माना है, उसके कारण सिवाय माने के क्या कारण है, स्त्री है मेरी, लड़का उड़ा स्त्री के नहीं, मेरा लड़का लड़का है, अब माना है आपने, आपको भी पता नहीं है, अब माना है मेरा लड़का है, यूं को सब माना हुआ है। ये जितने संबंध है सबके सब माने हुए, आपके सास रहा है, ये मेरा नानी सास रहा है, ये मेरा साला है, ये मेरी साली है, ये मेरे साले की बहू है, ऐसा मना हुआ, क्यों मना हुआ, तो चिप गया हुआ है, चिप गया हुआ है नहीं, भीतर से नहीं है, चिप गया हुआ है, मैं चिप गया हुआ का मान लिया भीतर से, ऐसे भगवान को अपना मान है, भगवान इनसे भी विलक्षण है, माता पिता से भी विलक्षण है भगवान, भगवान के हम बीज पड़ते पिता सर्व योनि कौन दया मूर्ति संभवन दिया काशा ब्रह्म जो दिया बीज प्रतिभा, चौथा श्लोक है, चौदह अध्याय का, सर्व योनि कौन दे मूर्ति, जितने जन्म योनियों में पैदा होते हैं बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ, अब बीज प्रदान मेरे पिता कौन जाने, तो इसको मानना ही पड़ता है, जानते नहीं, जानाती पुरुषोत्तम जानता है, जानते समझा जाता है, परंतु मानते ही है, जानना नहीं होता। भगवान मेरे पिता है, जैसे पिता को मानते हैं, मानते ही है, जानता कोई नहीं, कोई नहीं जानता कोई, जब अपना पिता को कोई नहीं जानता, जगत मात्र के पिता को कौन जानता है, केवल मान्यता होती है। तो सच्चे हृदय से मांगना, पिता को मानने जैसे सच्चे हृदय को मान ले, तो वो नींद में भी कोई जगह है तो मेरे पिता है, अचानक कोई पूछ ले तो पिता है, वो सच्चे हृदय से मन में याद रहता है, नींद याद भूल जाते, भूल क्यों जाते हैं कि सच्चे हृदय से मना नहीं, तो सच्चे हृदय से मानने की पहचान है कि भूल जाओ दिन भर याद किया तो अखंड याद है, अखंड हरदम याद है, बिना याद किए स्वतः स्वभाव ही याद है, जिसे संबंध मान लिया। इनके सिवाय जैसे लड़की होती है उसने ब्याह दिया, ब्याह होने के बाद में उसने ससुराल में कोई उस लड़की कन्या को अपनी पुत्री हुई थी मान रहे, गोद में चली गई, गोद में तो गोद हुए हमारी पुत्री है, वो पुत्री दिखेगी, सब पुत्री दिखेगी हमारी पुत्री, वो भद्र से मानी हुई याद नहीं करना पड़ता, माला नहीं पहननी पड़ती, हमारी पुत्री है पुत्री याद करना नहीं पड़ता, अभ्यास करना नहीं पड़ता, भीतर से मान लिया पुत्री है तो हमारी पुत्री है, जिन्हें भाई मान लिया धर्म भाई है, अगर भीतर से मान लिया तो भाई दिखेगा, वो भाई है माना भाई है भाई है, ऐसे दिखेगा, इसलिए भगवान को अपना मान लो, सत्य हृदय से मानना ये है कि जैसे अपने भाई को भाई मानते हैं, मेरे माँ जा भाई है, माँ पैदा हुआ भाई है, मेरा माँ जा भाई है, भाई मान लेते हैं तो भाई दिखेगा हरदम, बिना याद किए हुए महीना भर याद किया, महीने भर याद नहीं किया उसको, ऐसे भगवान मारा है, भगवान का नाम लिया नहीं याद नहीं किया, नहीं रटा तो का भया घटा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहावगड़ी पिम को नाम लेवत, स्त्री है तो पति का नाम नहीं लेती, साथ में लेगा आत्मनामा गुरु नामा नामा थी कृपण शेष कामो नगरी ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो, अपने पिता का नाम अपना नाम और बड़े लड़के का नाम और अपनी स्त्री का नाम उत्तर नहीं करते, आज उत्तर करते गलती है, जो शेष काम है कल्याण चाहता है अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री के लिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेने पर भी क्या भूल जाती है, हम स्त्री हूं मैं भूलती नहीं, नाम लेते ही नहीं, अरे भूलते ही नहीं, वो सच्चे देश मानना, ये कई संबंध है, आप मानते हो और नहीं मानते, नहीं मानते नहीं मानते, तो सच्चे देश मानना ये है, फिर भूली नहीं होती, अचानक कोई पूछे नींद सुधर पूछे तो मेरा ब्याह हो गया, आपने सच्चे देश मान लिया तो आप कभी कह नहीं सकते कि मैं कुमारा हूं, आपके संदेह हो नहीं सकता कि ब्याह नहीं ब्याह कुमार हूं ब्याह हूं, संदेह नहीं होता, ब्याह मेरे हो गया, आप भूलियो तो बताओ, और महीने पर याद नहीं किया तो जब पूछे कोई तो ब्याह हो गया, कब हो गया तो याद करोगे, ये मैं तो उसे याद करोगे, पर ब्याह हो गया ये बात बिल्कुल ऐसी है कि साफ साफ सदैव श्रद्धा के लिए अखंड हो गया, अखंड तो भगवान का संबंध अखंड कर तो सच्चे हृदय से मानो, सच्चे हृदय मानना स्वीकार कर लिया कि मेरे भगवान पिता है तो फिर पिता दिखेगा, हरदम बिना याद किए वो संबंध अखंड रहता, सच्चे हृदय का मतलब अखंड रहता है, याद करना नहीं पड़ता, राम राम राम राम करते हैं भगवान भूल जाते हैं, याद नहीं सत्य दिश मना नहीं है, नाम जप करते हैं सत्य दे मना नहीं है, सच दिश मान ले तो याद करने की जरूरत नहीं है, जपने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो भगवान का हूं ही, हमको माँ बैठे हूँ, गोद चला जाए गोदरी माँ को माँ मानते हैं, गोद के बेटा पिता मानते हैं, बिल्कुल सच्चे ऐसे सच्चे हृदय से भगवान मेरा है मान ले फिर भूली नहीं होती, अखंड याद होता है, जैसे साधु हो गए तो सच्चे हृदय से मैं साधु मान लिया, साधु हो गए हो गए, विषय मांगेगा, विधवा हो जाए वो सच्चे हृदय से सुपने विधवा का होगा, एक बार कोई आ जाता है इस वाले का फिर अपने स्वप्न में विधवा ही देखती है, सपने में भी वही देखती है, जागृत में भी देखती है, इसको सच्चे हृदय माना कहते आया न सुधिया, सच्चे हृदय माना का यह है, स्वीकार कर दिया हमने, स्वीकार कर दिया बस, ऐसे ये सब संसार ये चिपकाए हुए है, चिपकाए हुए, और भगवान का संबंध है, आप नहीं मानो तो भी है और मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है न करो तो भी है, वो तो पर है भगवान की तरफ से, आपकी तरफ से माना नहीं, आपने अपनी तरफ से मानो। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरा उपजाया है और मेरे उसे प्यारे है, तो भगवान को प्यारे हैं। आप सोते प्यारे हो, तो मेरा उपजाया है, मेरा है। पर आप नहीं मानो तो आपको लाभ नहीं होगा, आप मान लो तो आप लाभ होगा। एकदम सच्चे हृदय से मानना ये है। अब आप किसी की समझ में नहीं बोलो, सच्चे हृदय से मानना क्या है? सच्चे हृदय से मान लेना, याद नहीं करना पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, सत्य याद होता स्वाभाविक। याद रहता हरदम, अरे याद करता है ही नहीं। आठ पहर में कभी याद नहीं किया, नींद से लगाए तुम्हारा लड़का है, हमारा लड़का है, ये माना हुआ है, ये माना हुआ, सत्य ने माना हुआ है। तो मैं नहीं आई तो बात पूछो, शंका करो, जिसके नहीं आई समझ में शंका करो। ये माना हुआ ऐसे इस मानना को कहते हैं सच्चे हृदय से मानना। सच्चे हृदय से विदय से मान लिया कि मेरे भगवान मेरे हैं। ब्याह होने की लड़की अपने को ब्याह मानेगी, वो कुमारी कभी से दिख जाएगी आरंभ में, कुमारी अपने को कुमारी मानेगी, पर उम्र भर में कुमारी नहीं मानेगी। कभी नींद में भी, नींद में ही सोना हो तो ब्याह ही हुई हो, अपने पहनना उड़ना ठीक ही रहेगी, ठीक ही रहेगी। वैसे श्रृंगार वैसे दिखेगी मेरी, अब ब्याह ही हो मैंने, मेरा विवाह हो गया। कुमारी माँ कुमारी याद नहीं होगी, मैं कुमारी हूँ ऐसा याद नहीं आएगा। तुरंत में ब्याह हुआ दो दिन में दिन में कुमारी कुमारी याद आ जा तो आ जाए, नहीं आएगी पूछ लो बोले सबको विधवा होगी मान ले तो विधवा देगी, सोने भी दे देगी, अपने आप भी दे देगी। कभी भी भूल से वही सपना आ जाए, एक भाव हुआ सपने भी दे देंगे। ये सच्चे हृदय से मानना है, जो हरदम याद है, बिना याद किए याद करना नहीं पड़ता, बिना याद किए। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान का संबंध मान लो, फिर वो याद करना नहीं पड़ेगा, याद स्वाभाविक रहेगा। जिसको माँ माना है वो याद करना पड़ता है, माँ है माड़ फेर मेरी, एक माँ एक माँ नहीं मेरी, फेरी किसने माँ मेरी स्त्री है, माँ पर स्त्री है, स्त्री स्त्री है, स्त्री मर जब पर मेरी स्त्री है। अचानक तुम्हारा ब्याह हो गया, हो गया कब हो गया तो सोचोगे, पर ब्याह हो गया सोचना पड़ता ही नहीं, तुम्हारे ब्याह हो गया मेरे से। ऐसे सच्चे हृदय मानो, मान लो निहाल ऐसा होगा, निहाल भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते हैं कि सच्चे हृदय से मानना तो नहीं, इधर से मानना नहीं है, यूं कर लिया भगवान मेरे मेरे कह दिया। अभी बात नहीं आए उसमें पूछो सच्चे हृदय से, ये बात भूलेगा नहीं। आठ बार याद नहीं करा तो भूलेगा नहीं, याद किया ही नहीं मैं भूलेगा, भूलता है ही नहीं। आठ बार में एक बार भी याद नहीं किया पर भूलता है ही नहीं, पूछते सट कहना नहीं। आप पूछे कुमार मैंने कुमार में नहीं, ये सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से मान लेना भगवान मेरे, बस मेरा मान लिया, ये संबंध अखंड होता है, अखंड मिटता नहीं। तो राम राम राम करते हैं पर हृदय से मानते नहीं, तो ये नहीं भी भगवान हूँ ऐसा नहीं रहता। नाम करते दस पंद्रह वर्ष करना करते हुए नहीं मानने से नहीं होता, मान ले तो एक दिन में हो जाए उसी क्षण हो जाएगा। अभी मान लो अभी हो जाए, अभी अभी अभी सच्चे हृदय से अभी होगा, फिर बोलता नहीं। अब नहीं आओ तो पूछो, किसी समझ में नहीं आओ तो पूछो सच्चे हृदय से, पूछा नहीं सच्चे हृदय से क्या होता है, कृष्ण पूछा, ये पूछते हैं कि आप लड़की के ब्याह का या मनुष्य के ब्याह का उदाहरण देते हैं कि इसी तरह से संबंध मान लिया जाए, तो बोले कि लड़की के ब्याह में तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा संस्कार होता है, ब्राह्मण की साक्षी में ये सब होता है, इसलिए वो चीज तो याद रह जाती है, और ये भगवान के साथ संबंध माना हुआ है, ये इसमें ऐसा कोई संस्कार होता नहीं, इतने लोग इकट्ठे होते नहीं, तो हमारे मानने में पूरा आता नहीं। लोगों को सब माना हो, इकट्ठे में नहीं मानना है, इकट्ठे में नहीं है स्वीकार करने से होता है। इकट्ठे में एक धर्म भाई मान लो, किसी लोग याद नहीं किया, जो भाई जी का है, मेरा भाई है, धर्म भाई है मेरा, इसकी लड़की बहुत पैर ही थे सबकी, आप गांव में भी होगा, आपकी स्त्री किसी गोद गई है, आप गांव में, वो जाति दूसरी, वो जाति दूसरी, ये जाति भी नहीं मिलती, पर डाल दिया तो गोद का दे, माँ मानती है, भाई भाई मानता है, भाई मारी बहन है, केवल गोद गई है मारी बहन है, भाई भाई की तरह ही मानता है, बहन बहन ही सही मानता है, जैसी माँ जाए बहन हो ऐसे ही मानता है, वो मान्यता हो जाती है, ये सच्चे से मानना, तो भगवान को सच्चे से मान ले तो बिल्कुल सच्ची बात है, हरदम याद होते मेरे भगवान है, भूलता ही नहीं, सच्चे हृदय से मानने की सोच ये है कि आठ पौरी याद मत करो, तो भी है जो का तू रहेगा, मेरा अपना अपना रहेगा, माँ बाप को माना है, माँ को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा माँ को, माँ याद है किसी को कि माँ से ऐसे में जन्म हुआ, किसी को याद नहीं है, मेरी माँ है दृढ़ता से माँ है, किसी को याद नहीं है, बताओ कोई भी याद हो तो आपको याद है ऐसा जन्म, पर माँ मेरी माँ है, माँ ही दिखेगी, जब कभी घुसो रात्रि में नींद से उठा हुए तुम्हारी माँ कहाँ है, काम होते मेरी माँ है, नींद में जगा कर पूछे तो पता है, अरे याद करते ही नहीं मरा एक नहीं फेरते, तो भगवान ये मरा फेर नहीं है उतनी बढ़िया नहीं है, जितना भगवान को अपना मानना, सच्चे हृदय से, ये सच्चे हृदय से कोई पूछा नहीं, सच्चे हृदय से मानना क्या है, ये सच्चे हृदय से लगने का आपका क्या तात्पर्य है, ये तात्पर्य समझे नहीं, सच्चे हृदय आप सच्चे हृदय मान लो, गुरु बनाया गुरु सच्चे हृदय से मान लिया तो गुरु दिखेगा, और उस गई मन फट गया तो जरा मेरी फिर नहीं दिखेगा, ये मानना और नहीं मानना, ये मैं शंका हो तो पूछो सच्चे हृदय मानना। आपने कल बताया कि किसी को बुरा मत समझो, मत चाहो, मत करो, तो इसमें दो बातें तो हो जाती है, आपने बताया बुरा समझना ये थोड़ा कठिन पड़ता है, तो कहते हैं कि अपनी तरफ से तो हम बिल्कुल न्याय पर चलते हैं, फिर भी सामने वाला जब विश्वासघात करता है तो आपने समझा दिया, फिर भी वो उसको बुरा समझने में नहीं आता, ऐसी बैठती नहीं बात दिमाग में, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि बुरा नहीं समझ, उपाय बताओ, और ध्यान दे सुनो, वो आप बुरा समझते हो परंतु वो भगवान का है कि नहीं, भगवान का है कि नहीं, ये जाहिर की नहीं बात, भगवान का है तो बुराई पीछे आई है, बुराई आई हुई है, बुराई है नहीं, आगन तू तो आगन तो बुखार चढ़ गया है तो बुखार ना चढ़ दू, आगन तू है आगे तू आ गया, इसलिए बात हो पाए बुरापना स्थाई नहीं है, स्थाई तो भगवान का ही है, तो उसको भगवान का मानो आप, इतनी कृपा कर दो कि भगवान का है तो परमात्मा के, सब सृष्टि परमात्मा की है, परमात्मा है तो मूल में बुरा नहीं है, वो मना हुआ बुरा है, कार्य बुरा करता है, तो कार्य आपसे भूल नहीं होते क्या? होती है तो बोलोगी, पुप्पू से मर गया, ऐसे मौका आ गया, झूठ नहीं बोलते, बड़े कोई मौका ऐसा आ गया झूठ बोल देता आदमी, ऐसे वो बुरा ऊपर से आया हुआ है, भूल में नहीं है, वो बुरा ही नहीं कि उसमें बुरा था, वो नहीं था तो भूल से बुरा ही हुई है, बुरा है नहीं भीतर से, बुरा था ही नहीं है, बुरा ही कर देता है, तो कर देता है क्यों? उपाय बतावे, सब ठाकुर जी के पुत्र है, सब ठाकुर जी के है, ईश्वर से जीव अविनाश मात्र है, जीव जंतु सब भी पोपक से जर पुरार उद्भिजर अंडजर सब भी, वो बुराई बुराई करी है कहना चाहिए, तो सब के सब भगवान के हैं, तो बुराई क्यों है? ये भगवान के हैं, एक बात, दूसरी बात भगवान ही है, दूसरी बात ये बताइए, तो ये भगवान के हैं और भगवान ही है, बुराई क्यों करते हैं? ये कलयुग लीला करते हैं, कलयुग बुरा नहीं करता, कलयुग लीला कैसे है? कलयुग लीला कभी सतयुग लग रहे, कभी उत्तरे पर देखे द्वापर भी करे, कर्जू नहीं लग रहे, कर्जू लीला करते हैं, कर्जू है ना, इस वजह से कर्जू लीला करते हैं, अब क्या फिर खराब बनोगे? कर्जू लीला, कर्जू लीला, कर्जू लीला करते हैं, कर्जू कर्जू लीला तो ऐसी होती है, कर्जू लीला करते हैं, है भगवान तो वही है, कर दू क्या बार तो लीला कर दू नहीं करते, कर दू लीला करते हैं, है तो भगवान कर दू लीला करते हैं, आपको बताया था नहीं कि मुसलमान खराबी क्यों करते हैं, वो खराबी बात मिटे नहीं, फिर क्या नहीं ऊपर से ग्रंथ में लिखा है, तो वो बात नहीं, पहले ले ये मेरे अनुभव बताया, वो सुने के ग्रंथ में लिखा है, गुरु जी ने बता दिया ऐसा करो तो करते हैं, तो ये वास्तव में बुरे नहीं है, शिक्षा मिली है, तो कर्जू लीला करते हैं, शिक्षा मिली है, उपदेश मिला है नहीं भीतर से, भीतर से कोई सब भगवान का अंश है, मात्र भगवान का अंश है अथवा भगवान का स्वरूप है, दो ही बात है, भगवान का अंश मानो, दूसरे अंश में साफ भगवान को भगवान मानो, भगवान तीसरे अंश में बुरा हो रहा कुछ है ही नहीं, बुराई हुई नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, साक्षात बात है। क्या करते हैं? कर्ज भी लीला करते हैं, कर्ज होने में कर्ज भी लीला करनी पड़ी है, नहीं तो कर्जू क्या हुआ, कर्जू लीला ना करे तो कर्जू क्या हुआ, कर्जू वही नहीं, कर्जू हुआ तो कर्जू लीला करते हैं, ठाकुर जी कर्जू लीला करते हैं, करते है नहीं, ठाकुर जी की हलू लीला करते हैं, आपको बताया ना मुसलमान क्यों करते हैं, तो उस मुझे मन में समझ में नहीं आया क्यों करते हैं, करते हैं, पैसा आई बात है, तुमने कहा था कैसी शिक्षा मेरी जाना, शिक्षा करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये बढ़िया चीज है, दूसरे का नुकसान करना ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मुसलमान शास्त्र में भी जो कुरान है, कुरान में मूल में लिखा है, पीछे अंत में लिखा है, ये दूसरे ही ने अब कुरान का मान लिया। विलायत में एक आदमी है, मुसलमान जिसको सरकार ने रखा है, तो लेकर रुपया लगता है, रक्षा करते हैं उसकी। उन्होंने कहा कुरान अच्छा नहीं है, मुसलमान को बुरा लगता है, कुरान हमारा इष्ट है। तो मांगी हुई आप सची है, सची नहीं है, कहीं शैतान ने लिखा है, शैतान गुरु सची मान ली। हम ये करते हैं, क्यों करते हैं कि शैतान के लिए गुरु भी मांगनी पड़ती है, ठीक है, वो मद ने लिखा है, ऐसा मान लिया। अब कोई बुरा पता है तो मैं को डर रहे, वो तो मैं गुरु जी का लिखा हुआ है। बिल्कुल किसी का भी अपकार नहीं करना, ये सिद्धांत कुरान में है। कुरान का अंतिम भाग में उपनी पड़े तो कुरान में है, सब भगवान का स्वरूप है ये। जैसे अपने शास्त्र में जीवी कुरान में है, पर वो बात तो पढ़ते नहीं, वो अंतिम बात पढ़ते है, वो पढ़ते ही नहीं। मन पूछ रहे हो तो कुरान में अपने लिए बार नहीं जरूर, ये सिद्धांत है, कुरान शरीफ का सिद्धांत है, पर अंतिम बात पढ़ते हो, इसका लिखा हुआ है। लोग कहते मैंने सुना है कि गांधी जी ने कुरान अंतिम सुना नहीं, इन वास्ते के सब भाई है, मानते हैं अंतिम सुनते तो बेहतर नहीं मानते, वो सुना नहीं, ऐसे मैंने सुना है। ऐसी बात है, मन में जैसा बात है, अब उम्र इतनी कैसे कुछ मन पड़ जाए। हमारे जो चीज बताओ है याद हो मूर्त मन बने, हमारे इधर से हुई है। आप मान लो सब मुक्त हो जाओ, सच्चा है दे रहे, मानते नहीं मान लो मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, मान लो, नहीं देखे तो मान लो, स्वीकार कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। हम कहते हैं ना जीवन मुक्त हो जाओगे, क्यों कहे मुक्त हो, पहले से मुक्त हो आप। अशुद्ध अपने को मानना है, वो अशुद्ध मानना छोड़ दो, मुक्त जाओगे, मान लो, हमारी मानता है कि नहीं। भगवान के साथ विश्वास, आप शुद्ध हो, मुक्त हो, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है, और स्वीकार कर लो जाएगी, मुक्ति होती नहीं, पैदा ही होती, पैदा होने वाले नष्ट होने लगती, जो पैदा होती है वो नष्ट होने लगती, मुक्ति भी नष्ट हो जाएगी। यज आत्मा न पुनर्मोहम, फिर मोह नहीं होगा, नहीं हुआ सीमान पर इन भूतान ने देखे आत्मा नहीं अथो मई, इसी आत्मा न पुनर्मोह, पुनर्मोह नहीं होता, पुनर्मोह है नहीं, खत्म हो जाएगा, है ही नहीं मोह, होगा कैसे, होगा ही नहीं, होगा नहीं, मोह है नहीं। आप इतने बैठे हो, मान लो, भीतर से मान लो, स्वीकार कर लो, ये जो कहा है माई ने पूछा है, हमें भीतर मानना क्या होता है, तो भीतर से मानना बताया, भीतर से आप मान लो, आज मान लो, आज आज आज अभी अभी मान लो, वो दो है ने याद दो, अभी अभी मान लो, आज बिगड़ी जन्माने की सुन ले, अब ही आज, ये बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज भी सुधरे, आज भी अभी, आज होता रात्रि 12 बजे तक, आज सुधरे, आज आज आज आज भी अभी सुधरे, हो गए राम को नाम, राम जी का हो गया, मैं चला हो गया नहीं, ऐसा राम जी का हो जाओ, मैं राम जी का हूँ, राम जी का हो आप, राम जी का हूँ मान लो, आज तो मैं सब मान लो, सब मैं मंगा दिया हूँ, सबके भगवान बेटा बेटी, सब भगवान भगवान के साक्षात भगवान के बेटा बेटी हो सब, आप मानोगे नहीं, अगर ये लोग सब भीतर से मान लो, भीतर से मान, इस बार कहता हूँ कि फिर से मान लो भगवान के हम भगवान के हैं, काम बन जाएगा एकदम एकदम भगवान के मम ए वंश से मम ए वंश मम ए वंश जैसे आप या शरीर दो माँ बाप दोनों से बना है ऐसा नहीं साक्षात मेरा ही अंश है केवल मेरा अंश है मम ए वंश ईश्वर अंश थी उपने से अब मान लो स्वीकार कर दो भगवान के हैं जैसे प्या हो गया हाँ प्या हो गया जैसे गुरु जी का चेला हो गया चेला हो गया हो जाओ आज जाओ आज देखो आज आज आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी सुधरे अभी अभी अभी अभी हो गए राम को राम जी हो जाओ एक आदमी था सुन रहे एक आदमी कहानी सुन रहे सुनाई हुई है नहीं तो हमारे पास कहाँ लावे कहाँ से लावे एक आदमी था उसने चोरी की चोरी कर गए और चला गया जा गए धंधा वो गाड़ दिया अपना और चला गया दोपहर के समय प्यास लगी तो पानी भी पीने गया तो कई आदमी बैठे थे वहां कथा कथा हो रही थी वहां जाकर पानी पिया बैठा पानी पिया उसमें प्रसंग चला कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मेरी शरण हो जाए सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं मोक्ष इच्छा में मास तुम चिंता हो यार भगवान कहते हैं भगवान के वचन है जल्दी भगवान कहते हैं उसने कहा मैं भगवान ही हूँ मैं भगवान का हो गया सच्चे हृदय से हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान का हो गया लोग पीछे पड़े राजा के सॉरी राजा के धन खूब कमाया ऐसा किया तो पागी पीछे फिरा तो गांव के भीतर प्रवेश हुआ ये और गांव के बाहर चारों तरफ देखा ठीक तरह से बाहर गया नहीं गांव के भीतर प्रवेश हुआ है और गांव के बाहर गया नहीं है अब कैसे पकड़े बाहर चार तो देगा इन्हें बाहर दे देगा गांव में तो कथा होती वहां बैठा वो पागी सबको देखता रहेगा जब जी पैर देखे पक देगा वो पक आया पट पकड़े और तू चोरी करी ना चोरी करी नहीं मैंने जन्म भर चोरी नहीं करी मैं भगवान का हूं और जन्म हुआ भी भगवान का भी हुआ भी और जन्म भर चोरी नहीं करी पकड़ लिया मगर पाप इसको पकड़ दे गया राधा के पास क्या चोरी करी जन्म भर को नहीं गई कभी करी नहीं मजदूरी करी नहीं जन्म उसे मानना उसे जन स्वीकार किया नहीं भगवान का हूँ हम तो स्वरूप विश्वास मान लिया एकदम पक्के मैं जन्म भर चोरी नहीं गई जब ऐसा कहा राजा ने कहा परीक्षा करो तो भाई जन्म भर ये है कि हाथ दोनों रखा हाथ में ढाई पत्ता पीपल का रख करके सूत के धागे से बांध दो और ऊपर लो तपा करके लगा रखो अगर सच्चा हो तो वो सूत कच्चा नहीं जलेगा पीपल पत्ता नहीं जलेगा हाथ नहीं जलेगा अगर फेंको तो जमीन जल जाएगी तो मेरे हाथ में लो दिया मैंने सोचा जन्म भर में नहीं की कभी करी नहीं मैं जन्म भर में नहीं करी कैसे भी चोरी करी तो हाथ में दिया नहीं जला हाथ नहीं जला छुट्टी नहीं जला फेंक डाला देखो जमीन काली होगी जमीन राजा क्रोप किया तुम झूठा आदमी हो ऐसे सच्चा आदमी को लेकर पकड़ लाए तो बोला सुनो सुनो मैंने पहले जन्म में चोरी करी थी मैंने आपकी चोरी मैं नहीं करी तुम बचाने के लिए कहते हो, जन्म भर में चोरी नहीं करी तो दया आगे इनको बचाने की, दया नहीं से आपका धन बता दू तो धन बता दू सची मान ले, चलो मेरे साथ में साथ में गए थे उजार देखा वे पगा कर देगा पगा आ करेगा बीच में पग देखे नहीं पग देखते देखते थोड़े पता लग गया था और हाथ ऊपर गिरे गिरे ढूंढू हाथ हाथ पर ऊपर ये खोदो धन मिल गया सब ज्यादा सामना कर देगा। मैंने चोरी की है पहले जन्म की बात है इस जन्म की नहीं है और जन्म मेरा उम्र सत्तर में सुना ऐसे सत्य देश भगवान हो जाए ये ना तो कभी नहीं करूंगा मैं सुनता सच्चे देश हम कह दिया सच्चे देश मांगने की बात बताऊ सच्चे देश मांगने चार सामने आ गया वो धन आपका ये कहा ये चोरी करी थी जन्म ने करी नहीं सही करी इस जन्म में क्या हुआ तो कहो कथा सुनी जल पीने प्यास लगी जल पीने ले गया एक कथा सुनी सर्व धर्मान पर माम एकम शरणम ब्रजा आंतवा सर्व पापे विभूषिषा में मेरी शरण में जाए भगवान हे नाथ मैं शरण हूँ आपकी मारा मारा मेरा जन्म हो गया मेरा अब जन्म हो गया निर्दोष हूँ मैं तो उसी दिन से जन्म मांगता उसके बाद में चोरी करी थी जन्म भर में नहीं करी अब पहले इसकी बात आदमी सच्चा है ये बात तो पुरानी है अब एक नई बात बताऊं कलकत्ते में गोविंद भवन में नौकर रहते थे नाम बताऊ लोचन राम जी अब सही नहीं होगा लोचन राम जी नाम है लोचन राम जी जो वो सत्रह में जावन बुरा रहते निंदा करते क्यों समय बर्बाद करे ये समय बर्बाद क्यों करते हैं इधर काम करे तो पैसा मिल जाएगा और बेटे क्या मिला सत्रह बेटे मिला क्या कुछ नहीं मिला ए, ए, सत्संग कराने में ठग होते हैं ऐसा भरमाते हैं जो बेचारे को ठग कर देते हैं समझे कथा पढ़ रहा हो घर घर गाँव जीता घर गाँव जैसे पढ़ रहा जीता समझाने कथा कथा पढ़ रहा हो घर गाँव जीता दस करना ऊपर लिखे सब सही पढ़ना आता नहीं ऊपर क्या लिखा पता नहीं कर दिया तो घर में तो मैं ऐसा शर्म हो गया तो लोचन राम जी कहते हैं मैं गया ऋषिकेश गुरु कुंडल नवदीप नवदीप गया तो मारवाई वहीं ठहरते हैं ठहरने की जगह है तो वहीं ठहरा था तो दिन में माइया कीर्तन करती है अब गए नहीं माइया कीर्तन करती है तो मैं भी जाते रहा माइया कीर्तन करती मेरी माई ने भाई होकर बताया सब धर्म एक क्षण हो जाए सब पाप भगवान लोचन राम जी बात गया लोचन मैं खुद बताई मैं गया था वहां तो मैं बात ऐसे कही वो तो काम बढ़ो ठीक है सीधू काम है तो कमरे में उतरा हुआ कमरे में गया आना कर दिया बंद और बंद कर ये भगवान आपका ये वचन है और सब पापा ने मौत कर दूंगा तो मैं सच्चे दे देता हूँ ये जहाँ शरण हो आपके शरण हो गया हाथ हो रहा मैं आप आगे करूंगा कोई कर नहीं मैं शरण हो ऐसे करना नोत कर दे आपका पहले कह रही काम करने लग गया काम करने लग गया वह बात याद ही नहीं याद है मन में आई सत्संग करते क्या है, देखे आपने तमाशा देखा, मन में आई कि जाऊ के देखो, देखा सुन में अच्छी लगी, हंसी लगी, ढंग गए गोविंद में नौकर हो गए, गोविंद में नौकर थे, 150 रुपया महीने में महाराज, 150 रुपया महीने में नौकरी करी, 150 रुपया महीने में दारू कितना रुपया है, मैं नौकरी करते थे, उन्होंने सुना है गोविंद में है, मैं वहां आ गया, गोविंद में मैं शहर था, तो मैंने नौकरी करी, तो वहां स्वभाव बदल गया, आदत बदल गई, फिर मैं गया, तो ये जीते आदमी लोचन नाम जी बात बताओ, वे गए 100 रुपया मिलते थे, लोचन नाम जी नाम दूसरा ब्याह किया मेरे से, लोचन नाम जी तो आने जुड़े हमारे नहीं जुड़ा है, धन बहुत लोग तुम्हारे आप अपने दिन बात हुई अपने खुद ही बापे रही तो कहानी है, यहाँ सत्य घटना है, सत्य देख कर दिया हमारे ऊपर हाथ जोड़ के दंडोत कर दिए महाराज, मैं अब आपका हूँ, आपका ही हूँ, आपका ही हूँ, हृदय से मान ले मैं आपका हूँ, तो ऐसे करने से लोचन राम जी हो गए, तो ऐसे हो गए, वो खुद बताई, खुद बात मैंने बताई, ऐसे गया, मेरे को अच्छा नहीं लगते, सचिव निंदा करते थे, निंदा करते थे, परंतु खुद सत्संग हो गया, गोविंद में नौकरी कर रही, अब सही नहीं है उनका, गोविंद का बात बताई, लोचन राम जी गया, तो सच्ची बात है, भीतर से कहना है, भीतर से भी देना, मैं आप गाऊ रोक ऐसी से एक आंध में दंडोद गई दम्मा पड़े कर गए, हे नाथ मैं आप गाऊ सब पापों से मुक्त कर देंगे भगवान, फिर भूल गया बात को, मैं तो कहता हूँ याद रहती है, कहते मैं भूल गया, मन में आई कि सत्संग में तमाशा का देखा ही है, तो ये बीती घटना है, लोचन राम जी गए कोई पहचान में सच्ची घटना है, जैसे सच्चे हृदय से भगवान हो जाओ तो आप एक कृपा करो, सब आप सच्चे हृदय से रो करके भगवान घर घर हो करके, हे नाथ अब आप हो, आप मेरे हो, पिता हो, मैं आपका हूँ, आपने कहा कि मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो अब आप कर देंगे, मुक्त हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, भाई दंडोत हो तो मैं दंडोत नहीं करना चाहिए, वे कह देंगे हाथ जोड़ करके सच्चे दे रहे क्या कर जो भगवान को नमस्कार कर रहे और मन में समझ लगे मैं शुद्ध हो गई पर मैं पवित्र हूँ, मैं भगवान की हूँ, मान ले किसी को खाने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, आपका जीवन बदल जाएगा, करके देख लो, मेरे भाई है मैं सब हृदय से लोचन राम जी बात है, मेरे को सुनाई धन सुनाई नहीं बोले, मैंने यह बात तो सुनाई महाराज जी इतना गदगद हो जाता है, भगवान की बात सुनता ही भगवान को भजन सुनता ही है जी, अरे ये घटना तो नहीं सुनाई लेकिन बाद में उनका हृदय इतना पवित्र हो गया कि भगवान की बात सुनने से गदगद हो जाते थे, हाँ सत्संग हो जाती रात में 10 बजे तक सत्संग के बाद से बातें करते सत्संग, तो यूं जीवन बल होता है, सच्ची बात है, मैं गवा देगा तो लोचन राम जी से, तो सच्चे हृदय से कहते हैं भीतर से, भीतर से भीतर भीतर ऐसा हो गया मैं भगवान का हो गया, अब भगवान का हूँ, जैसे ब्याह होने पर आप अपने को शास्त्र ही मानते हो ऐसे ही भगवान की मान लो, लोग कहे नर गए ब्याह में लोग हो जाए लोग कहने जरूरत नहीं है, उन्हें लोगों में कोई बात ही नहीं, ये नाथ बात सची आपका वचन है, मैं आज आपका हूँ, मैं और मन में संतोष हो गया। फिर बात भूल गया फिर गया सत्संग में, जो मन लग गया पीछे आदि क्या बात हुई पसे याद आई, वो गया भूल गया तेरे भूलेगा नहीं, पसे याद आई गया। तो सच्चे हृदय से कह दे तो इतने एक कहने में सब काम हो जाएगा। क्या सुनो, समय हो गया बता भाई, मन में समझ लगे भगवान का हूँ, अब मैं शुद्ध हो गया, हो ही जाएगा, बिल्कुल हो ही जाएगा। सच्चे हृदय से भीतर से कहते मैं हो गया। हे जय समर्थ भय भागत है तुलसीदास, जो समर्थ के स्मरण करने से भाग से भाग दूजे को नशा हो जावे, भय भागत है तुलसीदास, भाग तुलसी हो गया। पैद हो तो खर को असवार है, तेरे ही नाम गए नच जायो, मैं तो तुम खर को असवार गदे बदल से बड़ा, तेरे ही नाम ते गए नच जायो, तेरा नाम ले आप सर ऐसे भगवान ही कृपा है। सच्चे हृदय से कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, मित्र से मान ले भगवान का हो गया भाई। कहता ही पापी अभी से सुधराचो लिखा साहब साहब, अभी से सुधराचारो पलते मारा न पाएगा अन्य बाघ से। क्षिप्रम भवे धर्मात्मा अन्य बाघ, दोष लो कर दिया इन फगन में, दोष लो किसी के लिए कर दिया, दुराचार के लिए दोष लो है। अपीछे सुधरातारो बलते मारा भाग साधु निबंध हिम्मत सम्यक विशेष है। क्षिप्रम भो धर्मात्मा शश्वत शांति निवसति कौन्तेय प्रजाति नवेद प्रतिशति, दोष लोग आ गया है। माँ कृपा से विपास थे भी जो पापी होने श्री हो वेश्या सासु दास थे भी आदि प्रागर ब्राह्मण पुण्य भगवान ने दोष लोग खर्ची सात सात है सात ब्राह्मण खर्ची भी शूद्र ने दिया पास एक दुराचारी पापियों ने पूर्व का भाव अभी का पाप है ने इस बात से दोष लोग खर्च किया। कितनी संख्या है दूसरे हम से दूर सारे 29 तीस तीस आ गए 31 आगे 3 लोग है 434 ही है श्लोक मन मना भव 34वां विष्णु 2 श्लोक है। वे मैं पापी हो नीर श्रियार बेशूद्र फिर ब्राह्मण पर सभी ये 2 श्लोक में सर्व ने 2 श्लोक ले लिया प्रतिमा में मन मना भव मन बदल में जैसे मानु स्वरूप माँ में विश्व पर माँ में वैसे महात्मा तो मत पर आए ना अंतिम श्लोक ये 3 श्लोक सुना दिया दुराचारी ने 2 श्लोक लिया दुराचारी 2 श्लोक भगवान भी खर्च खर्च करते 2 श्लोक इस बात से सफल रहते श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।